ใช้กรรมภาคสองผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพียง3อาทิตย์ก็ต้องเผชิญกรรมเศษกรรมต่อเนื่องแต่ครั้งนี้ไม่ดุเดือดเท่าครั้งก่อนหลังจากออกจากโรงพยาบาลข้าพเจ้าก็มีความผิดปกติคือมีเลือดซึมๆออกมาตลอดเวลาไม่ทราบว่ามาจากมดลูกหรือกระเพาะปัสสาวะเป็นอยู่นาน3อาทิตย์ก็ไม่หยุดสักทีวันที่13กุมภาพันธ์บรรยายอบรมนักเรียนเสร็จก็บอกว่าครูจะต้องไปหาหมอแล้วฝากงานไว้กับทีมงานหมอตรวจเช็คพบว่ามีเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะแต่เพิ่งงอกออกมานิดเดียวจึงให้กลับบ้านก่อนแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าช่วงนั้นว่างงานอบรมพอดีจึงบอกหมอว่าแอดมิดเลยหมอย้ำว่าถ้าแอดมิดตอนนี้คือประมาณเที่ยงคืน5โมงเย็นผ่าเลยนะข้าพเจ้าตกลงทันทีแล้วโทรไปบอกทางวัดให้หาคนมานอนเป็นเพื่อนและจัดเสื้อผ้ามาให้ด้วยพอดีนึกขึ้นได้ว่าได้นัดท่านปิ๋วไว้ว่าวันที่17จะไปกราบหลวงตาจึงโทรไปเรียนว่าอาจต้องเลื่อนนัดเพราะต้องผ่าตัดอีกท่านปิ๋วถามว่าเมื่อไหร่เรียนท่านว่าวันนี้ค่ะตอน5โมงเย็นไม่ต้องกราบเรียนหลวงตาหรอกเกรงจะเป็นการรบกวนท่านวันรุ่งขึ้นประมาณตอนเพลท่านปิ๋วเมตตาโทรมาถามอาการแล้วบอกว่าได้กราบเรียนหลวงตาว่าคุณจะผ่าตัดตอน5โมงเย็นพอถึงเวลา4โมงเย็นหลวงตามองนาฬิกาแล้วพูดว่าเหลืออีก1ชั่วโมงนะข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มปีติในความเมตตาขององค์หลวงตามากมั่นใจว่าท่านเมตตาดูแลเราจนถึงที่สุดไม่วางเลยการผ่าตัดครั้งนี้จึงผ่านฉลุยข้าพเจ้าไม่มีทุกขเวทนาใดๆเลยไม่ว่าจะก่อนผ่าตัดที่ห้องฉีดยาบล็อกหลังหรือหลังผ่าเมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วทั้งที่หมอเตือนไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างเรียนท่านปิ๋วว่าเหมือนมานอนเล่นที่โรงพยาบาลเนื้องอกกับคุณไสเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยการป่วยเป็นเนื้องอกกับการถูกคุณไสไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยเพราะเนื้องอกเกิดจากความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์ไม่ใช่เพราะมีใครเสกเนื้อเข้าท้องสักหน่อยแต่กรณีของข้าพเจ้าไม่รู้มันไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากผ่าตัดเนื้องอกออกมาได้1อาทิตย์ข้าพเจ้าก็ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก้อนๆลิ่มใหญ่ๆ2รอบรอบละ3ขันใหญ่ช่วงเย็น3ขันช่วงเช้าอีก3ขันที่ใช้มาตรวัดเป็นขันก็เพราะพอเห็นความผิดปกติว่าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก็เลยเอาขันมารองเพราะอยากดูให้ชัดๆวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หมอนัดเพื่อติดตามผลพอดีพอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคิดว่าคุณหมอจะตกใจกลับบอกว่าดีแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่ามันดีอย่างไรข้าพเจ้าก็ขี้เกียจถามเพราะหมอบอกว่าดีก็ดีกว่าไม่ดีใช่ไหมอีก3วันต่อมาผู้หวังดีที่เชื่อว่าข้าพเจ้าถูกคุณไสเพราะท่านเองก็เคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อนก็พาข้าพเจ้าไปพบบุคคลหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้คุณไสเพื่อตรวจเช็คให้แน่นอนว่าของออกหมดหรือยังวิธีการของท่านผู้นี้ไม่มีพิธีกรรมใดๆเลยใช้สมาธิจิตล้วนๆพอกำหนดจิตเสร็จท่านก็ถามข้าพเจ้าว่ามีเลือดออกมาใช่ไหมไม่ต้องตกใจของกำลังออกแล้วก็จะมีเลือดออกมาอีกเพราะมันยังออกไม่หมดข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจเพราะยังไม่ได้เรียนท่านเลยว่าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคิดว่ามันเป็นผลพวงของการผ่าตัดเนื้องอกไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับคุณไสเลยแล้วท่านก็อธิบายต่อว่าคุณไสที่โดนเนี่ยเป็นวิชาเขมรเขาทำก้อนเลือดมาใส่เราไว้5ก้อนตอนนี้ออกไปแล้ว3ก้อนก้อนเลือดเนี่ยหากมันวิ่งขึ้นด้านบนของร่างกายได้จะต้องตายถ้าหากไม่ตายก็จะเสียสติอย่างเอาคืนไม่ได้เลยงานเนี้ยเขากะเอาถึงตายนะท่านบอกว่าวิชาแก้ที่ท่านเรียนมาก็เอาไม่อยู่ไม่สามารถแก้ได้ท่านจึงรำพึงแล้วรำพึงอีกไม่รู้กี่รอบว่าตุ๊กมันมีบุญที่หลวงตาบัวช่วยไว้เพราะถ้าไม่ใช่ระดับหลวงตาก็ ก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วอยู่ๆข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงคุณตานาคที่ทักไว้ก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันว่ามีคนทำคุณไสเขมรใส่มีก้อนกลมๆอยู่ในท้องห้ามผ่าตัดเด็ดขาดเพราะพิษจะกระจายไปทั่วตัวแล้วต้องตายในที่สุดทางแก้มีเพียงให้พระที่มีภูมิธรรมสูงสลายให้ตามที่ข้าพเจ้าได้เล่าไว้แล้วในตอนต้นบทสรุปข้าพเจ้าจะไม่ขอสรุปหรอกว่าตกลงข้าพเจ้าโดนคุณไสหรือป่วยเพราะความผิดปกติของร่างกายธรรมดาไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามสภาพที่ปรากฏคืออาการปางตายหรือเฉียดตายก็ว่าได้ที่รอดมาได้ก็เพราะเมตตาบารมีขององค์หลวงตามหาบัวแท้ๆเมื่อได้ชีวิตใหม่ข้าพเจ้าจึงมีความสังวรระวังมากขึ้นมุ่งมั่นสร้างความดีโดยไม่ย่อท้อเพราะจิตจะคอยเตือนอยู่เสมอว่าหลวงตาเมตตาช่วยชีวิตเราเพื่อให้โอกาสเราได้สร้างความดีเพิ่มไม่ใช่ให้มาทำความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องทำประโยชน์และรับใช้พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละและทุ่มเทบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าเหนื่อยกับงานพอคิดจะท้อก็ต้องรีบหยุดเพราะเมื่อระลึกถึงองค์หลวงตาก็ให้นึกละอายใจว่าเราอายุเพียงเท่านี้คือแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของหลวงตาจะมาบ่นเหนื่อยทำไมท่านยังไม่เคยท้อให้เราเห็นเลยท่านสงเคราะห์โลกทั้งด้วยธรรมและวัตถุโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเพียงเฝ้าดูภารกิจแต่ละวันของท่านก็ยังเหนื่อยแทนนึกอัศจรรย์ว่าด้วยวัยขนาดนี้ท่านทำได้อย่างไรตอนเช้า 6:30 ก็ลงมาที่ศาลาแล้วเพื่อให้ธรรมะสนทนาปราศัยและโมทนากับผู้มาทำบุญซึ่งเราจะได้ยินคำว่าพอใจพอใจวันละไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนอกจากนี้คำว่าเอ้าเราให้มักจะตามมาด้วยเสียงแซ่ซ้องว่าสาธุกึกก้องศาลาเพราะเราให้แต่ละครั้งคือการอนุมัติเงินซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหลักล้านเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์บ้างรถพยาบาลบ้างอาคารบ้างที่ผู้แทนจากโรงพยาบาลหรือจากหน่วยงานต่างๆมาขอความเมตตาเกือบจะทุกสัปดาห์การอนุมัติแต่ละครั้งหลวงตาใช้เวลาพิจารณาเพียง 2-3 อึดใจเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติรายย่อยให้แก่ชาวบ้านที่หมดที่พึ่งมาขอค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะเกี่ยวกับผ่าตัดตาที่มองไม่เห็นให้กลับเห็นได้ใหม่โดยหลวงตาจะถามก่อนว่าถ้าผ่าแล้วจะมองเห็นอีกแน่นะถ้ามีโอกาสท่านจะสงเคราะห์โดยไม่ลังเลนอกจากให้ค่าผ่าตัดทั้งหมดแล้วยังแถมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางไปรักษาอีกเมื่อเสร็จกิจวัตรที่ศาลาช่วงเช้าแล้วท่านแทบไม่ได้พักออกเดินทางไปสงเคราะห์โรงพยาบาลและวัดต่างๆทั้งที่ใกล้และไกลเดินทางไปกลับในวันเดียวบางแห่งระยะทางไปกลับเกือบ 1,000 กิโลเมตรหากเป็นช่วงที่ท่านพำนักที่สวนแสงธรรมกลับมาถึงตกค่ำก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมอีกทุกเวลานาทีทุกลมหายใจท่านทำเพื่อโลกเพราะองค์ท่านเองไม่ต้องการอะไรอีกแล้วท่านพูดอยู่เสมอว่าวัดป่าบ้านตาดมีแต่แบไม่มีกรรมได้เท่าไรออกหมดออกหมดจริงๆดังที่ท่านพูดเมื่อประมาณต้นปี2551ปรากฏว่าเงินในบัญชีวัดป่าบ้านตาดเหลือติดบัญชีอยู่ 2-3 บาทลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวจึงได้โอกาสสร้างทานบารมีครั้งใหญ่ด้วยการเพิ่มเติมปัจจัยในบัญชีเพื่อให้หลวงตาได้สงเคราะห์โลกต่อไปส่วนบุญกุศลนั้นเล่าท่านยังต้องการอยู่หรือท่านจะเอาไปทำไมในเมื่อท่านอยู่เหนือบุญและบาปแล้วท่านกล่าวว่าเราไม่หวังอะไรอีกแล้วในโลกนี้เราทำทุกอย่างนี้เราทำเพื่อประโยชน์ให้โลกต่างหากสงสารโลกเราทำเพื่อโลกเราไม่ได้ทำเพื่อเราพอแล้วเราไม่หวังอะไรในโลกนี้ตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่เป็นชาติสุดท้ายของเราหลวงตากล่าวไว้ดังนี้นี่คือเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่านแล้วพวกเราล่ะบุญกุศลก็ยังกระพร่องกระแพ่งยังดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์ในเมื่อเราโชคดีนักหนาได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาร่มเย็นอยู่ในบารมีธรรมขององค์หลวงตาจะมัวประมาทอยู่ทำไมหากท่านต้องตายไปเดี๋ยวนี้จะโชคดีได้พบความอัศจรรย์ ดังที่ข้าพเจ้าได้พบหรือแม้ข้าพเจ้าเองก็เชื่อว่าความอัศจรรย์ที่ประสบในครั้งนี้คงไม่มีอีกแล้วหากยังต้องเกิดต้องตายอีกก็ขอให้เป็นการเกิดตายที่มีคุณค่าดังที่องค์หลวงตาได้ให้โอวาททำไว้ว่าเกิดแล้วตายเล่าตายแล้วเกิดเล่าก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆที่เกิดที่ตายกันเกลื่อนโลกอันนี้ถ้าไม่เสาะแสวงหาสารธรรมเข้าสู่จิตซึ่งเป็นสาระสำคัญคือการปรับปรุงจิตของตนให้เข้าสู่ระดับอันควรสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแท้ได้ด้วยการปฏิบัติเสียแต่บัดนี้บทความโดยด็อกเตอร์ตุ๊กหรือด็อกเตอร์ดารวันเด่นอุดมเสียงอ่านโดยโจโฉ